أمين اللي رياك ذي ليسون شبه موت انتوتك افنوتي امبسرا الجاك ايري نيمان كاتا بك نشتن ناي Jacob pempexi risha entexo tiemon tisebe motem tot efnuti embesrai jacket si salexe Vol chenthieth oab maria Tishe beth motem tot Efnuti em besrain Eze av maskechen vesle Em katati eperufi Tia Tishe beth motem tot Efnuti em besrain Je avra bepek O u enjeniman Eso u Tishe Shainan Chentek Met Sayin Yishebeth Motem Tot Efnuti Em Besrain Zheak Irien Han Mini Nemhanesh Firi Evosh Yishebeth Motem Tot Efnuti Em Besrain Zheav El Usot Shini Erok Enjeni Yudai Tishebeth Motem Tot Efnuti Em Besrain Zheav Ashkepi Stavros Chenti Golgosa Tishebeth Motem Tot Efnuti Em Besrain Zheav Kakchem Pi Em Have Mefriti Enni Ref Mo'ut Tishebeth Motem Tot Efnuti Em Besrain Zemen En Sashom Ten Ho'u Akton Kevol Chenieth Mo'ut Tishebeth Motem Tot Efnuti Em Besrain Zheak Shenak Episit Eamenti اخونتي ابروني يا جاكنه من آدم نمبف جنو سير في شبه موتم توت افموتم بسرائيل جاك هن هنا توتو Apostolos Ishebeth motem tot Efmutim besrae Jak shenak ehri Ebshoyeni fi owi Jakem si saoui namem pipan tokadatur Dishebeth motem tot efmutim besrae Jek ei eti Hapeti kumeni Ishebeth motem tot Efmutim besrae Moini en unai Nem uko sin khodinen paraptuma tishebeth motem tot efmutim besrae titi o uem pekadan o tenu ostemok katapek nishtinai